أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة عبس د درو دیرشم آیات څخه شروع پر دو څلویښتم آیات باندې دا ختم شو چې دغه د سورت هم خاتمه ده. نو اول د دغه آیاتو ربط د ما قبل سره بیانوو. هغه دا دی چې هلته د اوولسم آیات څخه کستا ورته پامې ملاقات قتل الانسان ما اکفره د هغه آیات څخه د کافر د کفر تشنیع دهغه بدوالی او سختوالی الله عز وجل بیان کړی. په دې شکل بیان کړی چې دا دونه شنیع کافر دی، تسع نادګر کافر دی، چې د ایمان راوړلو دپاره خورا ډیر مقتضیات موجود دي چې معنا تقاضاوي کوي چې هغه باید ایمان راوړي. نو د ایمان راوړلو دپاره مقتضیات موجود دي چې تقاضاوي کوي. مثلا قدرت ته الله بیان کړی او نعمت د الله بیان کړی. نو دغه کافر انسان ته وایي چې د الله قدرت کې فکر ووهه، الله ته د قیامت راوستل څه زور غواړي؟ په دغس قدرت چې د دغس قدرت خاوند او ته د الله نعمتو ته هم وګوره چې پر تا یې کړي دي. د دې نعمتو تقاضا هم دغه ده چې ته د الله شکر ادا کړې. شکر اول د ایمان ورشروع کېږي چې سړی ایمان راوړي. نو مقتضیات موجود سول هم نعم دي هم دلائل د قدرت دي. د دغه سره سره د ایمان نه راوړي نو څونه شنیع کافر دي. نو ته دا نعم یې کم دي او دا دلائل د قدرت یې کم دي. الله عز وجل د دغه ځایه ورشروع کړي چې ول دغه انسان دي کافر دي، قتل کړي سي، ملعون دي سي، من ای شی خلقه، الله دی د کوم شي څخه جوړ کړي دی چې دا خپل تخم ته فکر وي چې زه د کوم شي څخه د کومه تخمه راشي انسان دغه مردار او اوبه څه نطفه ده. نو ګوره دا د الله قدرت دی، د نطفې څخه د مردار اوبو څخه د ته داسې ښایسته صورت ورکړی دی. نو دغه قدرت والا چې د نطفې څخه انسان جوړولی شي، دغه انسان بیرته دوباره وجه نه شي جوړولی چې د بعث بعد الموت نه مني. او دا د انسان دپاره دی، دا کافر دپاره، که د مسلمان دپاره دی. الله خپل نعمت هم وروښوه چې دا زما نعمت دی چې تا ته مې وجود درکړی دی. بل ځای بیا خپل قدرت ورته بیان کړي، خپل نعمت یې بیان کړي. فلینظر الانسان الی طعامه، و خپل خوراک ته دی وګوري چې سری اوبه چې د اسمان اوبه راشي او کیږي په څونه مختلفو نعمتو بدلیږي، چې دا انګور و، دا شفتالو و، دا توت و، دا خټکی و، اندواني و، مشنګي و، استنبولان، دا رقم رقم شاني ټول سری اوبه دي. دا ګرد ستا تر ستوني کښته کیږي، دا ګرد د الله عز وجل قدرت دی. او دا رقم رقم ترکاروي ته بیا وګوره چې وږه و، پیاز و، مولۍ و، ترپو ترپو چې دا رقم رقم شیان دي. دا او ستا د حیواناتو دپاره هغه واښه چې الله تعالی راشنه کوي، ستا حیوانان هم ستا د استعمال دپاره دي. نو دا هم بیا دلایل د قدرت او نعمتونه سوه، یعنی نعمت او دلیل د قدرت الله په هر ځای کې جوړه جوړه ورته بیان کړي. د په بدن کې هم، په دمځکه کې هم ورته بیان کړي. نو دا دواړه مول مقتضي دي د چا دپاره د ایمان راوړلو. کافر ایمان را نه وړي، نو دا د ده شناعت مخکې بیان شوی. په نن سبکه کې چې دی پر دغه شناعت چې کوم انجام را بنا کیږي، پر دغه شنیع کفر، پر دغه نو چې شرا بنا کیږي، چې کوم انجام پر را بنا کیږي، هغه ورته بیان کی. یعنی چې څوک تذکر په دغه نعمتو دلایلو سره نه کوي، کنه قرآن خو تذکره و، پند و، ان هذه تذكره چې دغه آیاتونه تذکره دي چې په دغه تذکره سره د تذکر ورنکه ایمان را نوړي دلایل د قدرت د نعمتونه ګرځ ورته موجود هم چې نو انجام به چی شي دا بیان شي او دغه چا انجام به هم بل مقابل سره بیان شي چې چا په دغه آیاتو تذکر حاصل کړی دی ایمان را وړی دی نو دغه انجام او عاقبت به هم بیان شي نو خلاصه دره په سره ووتل چې په تیر کې د کافر د کوپر شناعت بیان سو چې تا تذکر په دغه آیاتو ونه کی پند نه په واخستې اوس چې دی د دغه شناعت باندې کوم انجام را بنا کیږي کوم عاقبت او نتیجه را بنا کیږي هغه به ورته بیان سي. دسې الله فرمایي فاذا نو هغه وخت جاءت چراش الصاخه هغه غوښ کړنونکې چغه هغه غوښ کړنونکې صاخه و هغه چیغې وکړي ورته وایي چې غوښ کړنی دا نو چې دی سړی چې وای دا نو هغه اوله شپېلۍ ده لیکن دوهمه شپېلۍ هم راده ولې په دوهمه شپېلۍ باندې چې دا پوکړ سي بره دا نورې کیسې پر راشروع کېږي چې بهرنو انسان را ژوندی سي بره نو یو بل ته سره تمه به وي چې مانا پلانۍ به ګټه ورسي یا پلانۍ علاوه ګټه څوک هلته نه سي رسولی. فاذا هغه وخت جاءت چې راسي الصاخه هغه کړنونکې چېغه چې غوښ کړنۍ غوږو کړنونکې چېغه چې هغه دوهمه شپېلۍ ده نو بره به څه وسي دا جواب په دې ځای کې چې دی هغه محذوف دی هغه دا دی چې یعنی اشتغل کل واحد بنفسه جواب د دغه اذا خو جواب غواړي ملاقاري د دا پسې آیاتو څخه جواب تبصیر فهمولی دی باروی نو دغه جواب دی چې نو هر سړی به په خپل ځان بر اخته شي چې دغه دوه چغه وسي چې دا غوښ کړنی باره به نو هر انسان په خپل بر اخته خپل کار وکړي یا دا کشر دا جواب چون هر انسان په خپل ځان اخته سي او یاد شي وای چې فيعلم انجام عدم التذکر برب تذکر برب دغه سړی پوس په انجام او په عاقبت چا د عدم تذکر خو هغه جواب یې شو واضح دي تفسیر یې شي دی ورسره چې هر سړی په خپل وی راخته سي په خپل ځان چې دغه چغه وسنو څنګه په خپل وی راخته سي دا ویر به سره کمی تفصیل کی و م یوم فداغه ورس کی بنو یفرو چیشته کی المرء سړی من اخیه د خپل ورور څخه ورور و ورور ته چې دلته گئے دی ورور دا واسي دا بل ورور پر بغل باندې ودریږ د خصم مقابله سره بارون د د پر ځای دی جګړه کوي الته په ورځ باندې د قیامت یو ورور د بل ورور په شو ورځ نه کیشته کوي الی دا ځان کوي چې وس لاس راته ونه نس چې دی کی کومه کړه و امه او دا غره کم به دا سړی کیشته کوي د خپل مور څخه اغه مور شدی په نازیدی چې برای به ویلول چې بغیر ما ګر قبرستان هي نو مور څخه بغیر د کور د اجرینو پارک نشته داغه مور څخه به د زغل برای به مور ته ځان په لاس نور کی برای به دغه خبره درو واخلی چې دوی ما چې دوی بشته فقط منفعت کی وسره مربوط وو مور ته نه زولې تک شه د کوم خوښ نو دوی بدلته د مور زغل چې اجه وس ماته یو لاس ونه نس چې بچینو کی حسنات راک دوی به چې و امه د خپل مور و ابيه او د خپل پلار به هم دی کیشته کی پلار سم په شنه ورسی ګوره دا قریبان یو یو ور یادی و صاحبته او د خپل میرمن او کورواله سره خپل میرمن چې بره به ول ول زر در سر چار سر سر ناموس جار زر خو نو ګرد د سر باندې وهل سر بیا چې دی دا بیا بره ول در پر ناموس نه بیا نه سنجوم بیا نو په ناموس باندې سر قربان و په ورځ د قیامت دغه ناموس سره دی تشت کنه اوس پر موږ ته څه وست د قیامت ورځ جوړ ده ټول خلک چې وسه ناموس پر لاس امریکا ته ورخص دي په کشتي کې وروړي چې اس زه ولار سم پر لاري کوم زم کنه سم چې ناموس سره غزا ورسو دلته دای دغه رقم دی پر ناموس سم سر نه ورکی وس لا غو ورځ پر موږ باندې راغلی په ورځ قیامت خو نه بیخنه پر ورځ دا چې دای دی خپل در صاحبه صاحبه سم راد مرمن و بنيه او د خپل اولادو څخه هم دی تشت نو دغه څو قربان یاد کاول یو ورور پسې مور پسې پلار پسې میرمن پسې و بنیه اولادات په تفسیر قرطبی کې غضحاک د ابن عباس څخه روایت نقل کړی دی چې په دغه آیات باندې چې دی دا خو صادق دی زموږ پر عقیده ده اول اول په آخرت کې چې دی څوک د دغه مطلب عمل پکې څوک اول د واره دغه شی پر ځان صادق وي براوی اول سړی چې د قرآن کریم کې ذکر سو چې یفیر المرء من اخیه چې سړی د خپل ورور تښتي وای قابل به د هابیل تښتي قابل خو قاتلو چې هابیل قتل کړو د آدم علیه السلام دوه زامنو اول تښته به دی چې د هابیل په لاس ورنسم خو هابیل د څخه خپل بدله غواړي ولې خدای هغه حق تل کړی چې هغه وجلی دی پسې په آیات کې راغلی چې و امه او سړی به د خپلې مور تښتي. وای اول هغه سړی چې د خپلې مور تښتي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلې مور امینه څخه تښتي. ولې امینه خو د ده د رسالت مخه وفات شوې ده، پر هغه زاړه دین باندې وفات شوې ده. اگر چې په دې باره کې خو علما او رسالې جوړې کړې دي چې د رسول علیه الصلات والسلام ابوین چې دي دا مؤمنان دي، وروسته بیا معجزتا د تعالی او تعالی راجبندې کړي دي، ایمان یې راوړی دي. خو دا خبره چې په اثبات رسېده د علماو په کښې کې اختلاف دی، نو په دا تفسیر کې دا ذکر کړي دي چې پیغمبر علیه السلام به د خپلې مور څخه تښتي، پسې دا و ابیه د خپل پلار څخه به تښتي، ابراهیم علیه السلام به د خپل پلار ازار څخه تښتي. چې معنا پلار به مې محتاج یو شی به راکړي، نو هغه خو کافر دی، کافر ته خو د نبي منفعت نه رسېږي، د ولیغې نه رسېږي، د شهیدو د حافظ ولې د کافر شفاعت نه کېږي در سره. فسی و صاحبته چې د خپلې مېرمنې څخه به تښتي، وایي لوط علیه الصلات والسلام به د خپلې کوروالا څخه تښتي، ولې خو دا کافره وه، خو هغه چې لوط علیه الصلات والسلام تعالی او تعالی نجات ورکاوه، ولې دغه عجوزه چې ده دا به پرېږدي، دا به نه در سره بیا، چې پر تا ایمان راوړي دغه به در سره بیا، نو دی به د هغه څخه تښتي. نو بل چې و بنیه یې ذکر کړی دی چې د زامونو څخه به تښتي دا سړی، نوح علیه الصلات والسلام د خپل زوی کنعان څخه تښتي، ولې خو هغه پر کفر باندې مړ شو. او دغه رقم به حاضر چې آدم علیه الصلات والسلام د خپلو بد عمله زامنو د ګردو څخه تښ، په بد عملو زامنو کې پخپله دا قابل و که نه، خو قتل یې کړی و. نو ګوره دغه چې و بنیه په دې کې دوه مثاله پیش کړله، نوح به د خپل زوی څخه تښ چې کنعان دی، او آدم علیه الصلات والسلام به د خپلو بد اولادو څخه تښ. کېدای سي په خبره ته وسپیدله. نو دا یې د دغې ورځې سختي بیان کړه چې فاذا هغه وخت جاءت چې راسي الصاخته هغه کړنوونکې چغه، کړنوونکې چغه هغه دوهمه شپې چې هغه راسي ټول دا ژوندي سي، بره به څنګه محضر جوړ سي، څه رقم خطرناکه حالت به سي. وم یو به په دغه ورځ کې به یې پیرو تښتي المرء سړی من اخیه د خپل وروره لکه قابل د حابله، و امه د خپلې مور څخه به تښتي لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلې مور بي امنې څخه، و ابیه د خپل پلار به تښتي لکه ابراهیم علیه السلام د خپل پلار ازار څخه، و صاحبته د خپلې کوروالا څخه به تښتي لکه څوک لکه لوط علیه السلام د خپلې ښځې څخه، و بنیه او د خپلو زامنو څخه به تښتي لکه نوح علیه السلام د خپل زوی کنعان څخه، یا آدم علیه الصلات والسلام د خپل بد عمله زامنو څخه. دا خو نو مازې نمونې دي، نو معنا چې د انبیا لا تښتي ځینې، نو زما استا به څه اهل. نو وجه یې څه شي ده؟ دا ولې د خپلو قریبانو څخه ځغلي؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، لکل امرئ و هر سړي ته منهم د دغه انسانانو څخه یوم اذن په دغه ورځ کې شأن یو شأن حالت وي، یغنی چې بے پرواکیه دی د ماسیوا خلکو څخه د نورو څخه. دلته هر سړی په خپل ویر اخته دی، هر سړی په خپل غم اخته دی، دا د ده ویر و غم پر ده دونه را غالبه دی چې بل چا ته نو بره پام نه دی ګرسره. په دغه ځینې تښتي، معنا چې زه خپل درودن نسم وتلی، ته به بیا جلا ماته خواست کوي چې څه حسنات یې راکړه. په حدیث کې راځي چې دغه قریبان به یو د ابل څخه حسنه غواړي چې زما میزانو ته راځو په یوه حسنه ماندا دی زویه ته خو حسنه راته راکړه. هغه وایي زما حساب نه دی سوی، زما حال نه دی معلوم، نه سم درکولی، زما حال په خپله پوشي داتی. دا هر قریب چې تېرونه یې بولي چې دا خپل بل تېرون قریبه څخه دی دغه وکړي غوښتنه وکړي، لکه په قرآن کریم کې بل ځای راځي لا یسأل حمیم حمیما، حمیم دا ګرم دوسته وایي، لکه نه یې موږ وایي چې د یو چا سره دوستي ډېرې برای دی خورا ګرم ځغلي و راځغلي ورته ځي و راځي. دغه ګرم دوست به په ورځ باندې د قیامت دا خپل ګرم دوست پوښتنه نه کوي چې هلکه پر تا ښه حال دی که بد حال دی که کو، دلته خو په دې دنیا کې ورځي معنا په اره معنا درته ولاړ یم، هلته په یوه معنا نه ورته درېږي پوښتنه یې لا نه کوي. دا آیات کریمه تفسیر ورله راورکړي چې هر قریب د ابله څخه تښتي. وجه یې دا د بیان کړه، ولې چې لکل امرئ هر سړي لره منهم د دوی یومئذ په دغه ورځ کې شأنون یو شان دی، هر سړي لره یو حال دی، یغنی چې بے پرواکیه دی دا خپله قریبه څخه دغه بله څخه چې هغه ته دی توجه نشي کولی. په حدیث شریف کې راځي، حدیث د ترمذی دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ور یحشرون دا خلق برا مبعوثی حفات عرات غرلن لس لغر بی لچپشی بی او غرلن مانا ناسونت دا مورج پیدا سو انسان ناسونتی پر دغه حال باندې چې دی دا خلق را محشور سی دا قبرو سر راپورته سی دا چې حفات ام لچپشی دیم عرات لغر دی لغر خونو کالی نیه غسلی نو خدا غسل لس لپرسی پا ازواج متحاراتو که یوی شجی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پشتن وکر و الائین زورو بعضنا بعضن برای لندا پت سنگی خدا انو رو شجی گر در اما برسی برای بنو سر گوری او تر بلا معنی شجی با در نر عورت بینی او نر با در شجی عورت بینی و دا پت سنگ در محشر وز که با سنگ در خلق نسر شرمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلی افلانا اے فلانے لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه دا آیات ورته وای چې په دې ورځ ارسړی په خپل ویر اخته دی اچا ته پام نه دی چې فلانه یې لس روان دی په زین کې لانه را ګرځدا دا رقم د محشر یا خلک وای د محشر ورځ جوړ دی زوی و مور پر لبیا زاره او زوی مور پر لبیا زاره دغه آیات کریمه یې مستحق دی نو لکل امرئ هر سړی لره به منهم دغه انسانانو یوم اذن په دغه ورځ کې شأن یو حالت وي یوغنی چې بے پرواکی هی دی منا مشغوله کی دی د بل چا څخه تر دغه ځای پورې خو هغه دی دغه سړی چې د تذکر په آیاتو نه وکړي د هغه حالت هغه انجام ورته بیان کړي چې دلته دغسې بې زاري راځي بارانو بیا تاته بل شی په ښه نه درځي که چې دلته ایمان راوړي په ښه به داسې قریبان په ښه نه درځي چې ته په دې نازېږه زموږ نیکه خو داسې نازوردار و نازورداره به هغه وخت ستا شفاعت کړي چې ته پر ایمان مړ سې نو نو چې ته کفریات کې کفر د جملا تړلې ده او په نیکه نازېږه نو خو باره به هغه سیدان چې خدای نه کرده پر کفر باندې نو نبي علیه السلام د دې شفاعت کولی شي خو مې درته ویلی چې د مور څخه نبي علیه السلام تښتي نو د خپلو عزیزانو څخه چې دا سید زما عزیز دی او هغه پر ایمان نه وي مړ سوی د هغه څخه بېخي تښتي ایمان ته باید موږ لاس ور واچوو ټول چې ایمان مو د لاسه ونوځي او د هغه ډېره مهمه دعا وه چې الله پاک مو د ایمان د زواله وساتي نه یې پښتانه اکثره دغه دعا کوي وجوه وس مجموعه حالت بیانیي الله وای وجوه یو ډېر مخان به یوم اذن په دغه ورځ کې مسفره ځلاند وي اسفرار د جیشي و روشنایي ته ویل کېږي عرب وای وای وای اسفر الصبح اذا اغضاء دا سار سپیږی نه دي چې نو کې ښه سره راکېږي سم ځکه سره معلومه شي رڼا سي وای اسفر الصبح رڼا وکړه د سهار سهار رونه کې وکړه معنا وځلېدی نو دغه مخان به په دغه ورځ ځلېدونکي وجوه ډېر مخان به یوم اذن په دغه ورځ کې مصبرتون دوی به روښانه ځلېږي به او ضاحکه خندا کوونکي به چې وی ویني خوله د خندا ډکې ولاړ نه یو د یو چا چې ډېره ګټه کړې کاروبار یې سمې برای ایله ولاړې سړی چې وایدی خان چې هلته خو دی خوشحالي پر دا بدن باندې خوشحالي څه شي معلوم وي نو دوی به ضاحکی مستبشرتون دی به خوشحال مستبشر اصل دغه دی چې زیری قبلونکی زیری قبول کړي معنی پر دغه کې زیری سو دی د گچ نو په دغه باندې مخله د خندا ډکه ده ام مستبشره دی مستبشره معنی چې پر د ټول بشرت پر د پوسټ کې باندې لا خوشحالي مری ما خلک وی لا سو فرو خندل کني لا سو فرو نه خاندي پر لا سو فرو باندې د خوشحالي اثر مل میږي نو دغه سړي مخان به دغه رقم چې مخې جلو بل دی خله د خندا ډکه ده پوسټ کې چې دی هغه هم خوشاله دی خوشالی پشکاره کیش مستبشره شادان و خوشاله بینو زینی مخون خدا قش و وجوهون او دیر مخان ببیا یوم ایدین پا دا غورت که علیها پردی با غبرتون گرز بیا غبار گرز تا وی عجب گرد غبار دی نو دا مخان چه غبره دی مانا گرد آلو دا دی با دور سپیره برا خلق نوی وی تی چوا پر مخی ایری ور پاشیلی دی دانو بیا چطور بخون همی تازگی هم تللی بر خلق وی لکر لگ سوی چی یا وی امرا لوری را وردی منا مخش دا غر کم خرابی نو دی پا دا ورز بانی دا غش جانی وجوه دیر مخان با یوم ایدین پا دا ورز که علیها پر دی غبرتون گرزون نپراتی تر حقو پت کری بی ها دا غ مخان قطرتون توروالی قطره توروالی تا ویل که جمار لکه اغده ایرو رنگ ده غره کمی برای تا چه پرمخی ایری ورپاشی لینو ترهقو پتکلی بی ها دغه مخان قطره تون توروالی نو دا څوک دی چې دغه ډېر مخان چې دا ګرد الو ده دی او د دوی پر مخانو باندې توروالی خپور دی ولایکه دغه خلق نو هم دی الکفره الفجره الکفره تو دغه کافرانه دغه سرسخته کافرانه چې دلائل موجود د ایمان د اول هم نعمتونه وهم دلائل د قدرت تعالی او چاره خپل قدرت ته مرتشوي چې دغه قادر دو بو ستاته د سیبان او انګوران در جوړ عمر کم رقم شان در جوړ تانه سم برته د خاور جوړ ولې د منو سم ته جوړ کړه مې مې غټ کړه نو تانه سم برته پیدا کولې نو دا انعامونه امر تکشه شو قدرت امر تکشه شو د ایمان نه راوړي نو په دغه ورځ به د مخان دغه رقم یې د دوی د تور او ګرد الوده نو الله وی دا څوک دي هم دي الکفره دغه کافران الفجره دغه بدکاران تاجر بدکاره ته وای چې د الله عزوجل تر اطاعت وتلی په کبایرو کې دروغ ورټی، نو دا بدکاره دغه کافران دي د دغو حالت دغه. نو الله عزوجل دې موږ د دې حالت څخه مرتي شي وساتي. هغه ساتنه چې ده هغه په دغه ایمان سره راځي چې انسان په صداقت او په ایمانداری سره د اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دغه کلمه چې ده چې په صداقت یې ویلي، دغه رقم یې نه ویلي، لکه زموږ اکثره کار پر ریا بنای چې لږ نو کې عبادت مو کې بره مو زړه غواړي چې معنا کې چې بس د اسمانه سم یو ژغ کېدل چې دغه سړی بزرګ دی، هغه رقم نه دی. یا ګرد خلوی کې چې اوازه خبره سوی نو زه بره خوشاله کېږم سره و غواړي که اوازه نه و نو بره خو به دیم چې از ما عبادت خو ګټه نه وکړي. د اخلاص یو کلمه چې ده په حدیث شریف کې راځي د مسند احمد حدیث دی چې یو سړی به الله عزوجل د ټول خلکو پر سر دا برا ولی وی بیداری ورته برا با ووی دا دا دا پار ننیوی سجل ننیوی لستو نسجل دا غط لستو دا غط وی دا برتا کشیر دی یو بل بل دا طول و دا گناه و دا که ورتا کشیر بردی چه دا غا گناه وی تا کردی دی کدی ندی کردی دای با یا رب بشک ما کردی دی عذر لریا پا کشی که دا کم عذر دا خاطر دی کردی نوی خبر دی وی یا الله عذر ملاک لرم دا ګرده په ومنې دا ټوله دی مقرار کې ټوله خلک یې امر ورته چې دی وی عذر امن لرم یا الله پاک ما کړی دي انا برای ته خپل قضاوت ته کوم استا فیصله به څنګه نه خدای به ویر زما ځای ور دی نو چې نه نیوی دا غدی نو نو یو سجر کده درلو دی هغه به خو به د عبادت دی نو دا خبره چې هغه د بدوی په لدر نه سو خدای نه نیوی هغه به یوي نو ډیر ور خطا شي برای الله پاک بیا هم ته صبر وکړ. یو کښنی کارت چې زموږ سره ستا دا سجل خو نو دونه دی بیا نو مار یو نه نیوی دی یو کښنی کارت دونه نو کې ستا دغه بوم را پیش کړ برای د کارت نه پښه بالا نه راځي ته دې لستو ته وګوره کښنی کارت اخلي رب العالمین بیا هم ته ودرېږه نو دا به جلا کارت دی. نو هغه کارت چې را واخلي چې هغه دې بلې پلې ته واچي دا پلې به لوړړي سي دا بله پله چې دا یو کارت یې واچي دا به کښته شي برای به دی اریان سي چې دا څه پېښه شوه. هغه کارت چې وګوري په هغه کې دغه خبره په صداقت نوشته ده چې دا وینې د ده د ایمان هغه د زړه ریښې پکښې کې اخته وي چې اشهد ان لا اله الا الله زه ګواهي ورکوم چې د الله پاکه څخه ما سوه بل هېڅ معبود برحق نشته، دا الله څه ما سوه هېڅ شی معبود برحق نه دي، و ان محمد رسول الله او محمد عليه الصلاة والسلام د الله تعالی صادق رسول دی. نو الله عز وجل برای دا خو داسې کلمه تا ویلې ده چې مځکې او اسمانونه ګرده یوې خواته سي دا پردرانه ده، مګر او خو هلته اخلاص پکښې کې دي، هغه ایمان پکښې کې دي. نو دغه کلمه چې د الله عز وجل زموږ ته ستاسو لاسه نه باسي، الله دې پر دغه باندې مرګ لره راکړي او دغه زموږ دپاره د نجات ذریعه ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.